Oké, nou, zo, lieve luisteraar, want we zijn niet live, maar we zijn nu zondagavond. We zijn nu wel live, het is niet zondagavond. We zullen het zien wel. Het is de laatste avond van... Dit is een opname van zondagavond. Oh, jij kent hem. Jij kent de naam Orgasmuspark. Nee, ik heb het niet eerder gehoord, maar ik vind het wel een leuke benaming. Ik kan het wel uitleggen, want er was hier bij een eerdere editie van het Circus Penny Festival was er een act die het voor elkaar kreeg om als finale van de LSR van de laatste finale show de allerlaatste finale van tijden om iedereen te gelijk. Hey man, do it right, man. Goede vibe band. Amerikaans, hè? Doe je bandjes. Ja, dat was een band die heette Painting over Picasso. En daar die dat ik iedere maand deed, ze op een hele kruis. En die heette Painting over Picasso. Dus doe je vijf bands, zeg yes. En toen heb ik onze zoon die weer opgeschreven. En toen uit die komen, onze vissen komen. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero, seis. 5, 3, 9, 3, 7, 5, 1,